الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. جزاك الله خيرا. سلدي نذر عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سورة توبة آية نمبر 100 یولسم سپارا دا تدی زینا مخ کی تدی زی پوری دا منافق علامات بیان شو سکم اویا یا سد برا وز تدی زینا بیان دا مومنینو سلورم باب دے دری دلی دا مسلمانانو اولنی ڈلا السابقون دویم ڈلا شاغی توبہ کی عجلت کڑے ہو اولنی والسابقون آغا ڈلا چی توبی وخلو کی لگ تاخیر شوے ہو دویم آغا ڈلا شاغی توبہ کی عجلت کړه او توبه زر وخت کلی وا یعنی درې ډلې یو هغه مسلمانان چې هغه تلی او غزاله خپټې منی سستی نه وکړي دویمه هغه ډله وا چې هغه توبه وختلو کې لږ تاخير کړي وو. درې ماغه ډلا چې هغه توبه وختلو کې عجلت کړي وو. د اق ذکر کیږي د زینا والسابقون الاولون سبقت کون کی مانتا مخکی کی دن کی ایمانتا الاولون چی اولنی دی من المهاجرین آدم واجریننا والانصار او دا انصارنا والذین اتبعوهم بإحسان اغا تابعین چی تابداری کئی دی اصحابو دا اصحابنا بی احسان یعنی اغا کسان اتبعوهم چی تابداری کئی دا دینا بی احسان ففعل حسنو کی فخو کارونو دا دی کی. تفسیر بغوی دا دی آیات لاندی لکی ویشوریتا فی التابعین ایت تبعوهم فی افعال الهم الحسنا دون سیئا بخو کارونو کی دا دی تابداری کئی. تفسیر قرطبی و مظهری لکی والذین اغا تابعین چی اتبعوهم بی احسان چی تابیداری کئی دا دی صحابو پا خوینا کولو سرا پا حق دا دی کی لکا سور حشر آیت نمبر 10 کی ذکر کئی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ندلتو والذين أو أغكسال اتبعوهم كتاب دريك لداد دي بإحسان فغخو أفعالك يا فغخو إناك رضي الله عنهم رازی دے اللہ دا دینا اللہ دا دینا خوشال دے ورزو عنہ او دی خوشال دی دلانا دا صحابہ کرام دی دا دا دغی برا سر دا پارا خبر دے والسابقون دا مبتدا دا رضی اللہ عنہم ورزو عنہ دا خبر دے الله دا غی نرزا شو دی دا اللہ نرزا دی و اعد لهم تیار کرد دی دی دا فارا جنات اغا باغنا تجری چی بہیگی با تحت حل انہارو لاند دا غینا نهرنا خالدین فیها ابدا همیشه دا فارا بیدی فدغی کی تل تل تلام. گورا قرآن کی بل هر زکی تی دا سو عبارت ذکری نواغی سر من ذکر شوی جنات تجری من تحت حل انہار دلتا من ذکر نشوی تحت حل انہارو دا من دا ذکر نکرو ولی دا مقام دا بشارت کامله ده فمقام دا بشارت کامله کی عدل جمله اغا مختصر وی مومنی حذب نو دی وجینا اغا مینی حذب کرو بشارت کامله رضی اللہ عنہم رضا دی اللہ دا دینا و رضو عنہ او دیو رضا دی دلانام وأعد لهم أو تيركل دي ددي دفارا جنات باغنا تجري چبهي گبا تحتها الأنهار لاند دغنا نهرنا خالدين فيها أبدا همشا دفارا بيدي فديكي همشا. أصحاب الكرام الله وی زد آغی نرازی ام آغی زمان نرازی دی اوچت مقام والا آغا سڑے آغا بدترین سڑے دے جے صحابہ کرامو تا کنزلی کئی سوک چی صحابو تا بد وی داغا مثال دا خر دے داغین هم بدتر دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پا مجموع فتاوا 3 جلد 153 صفحہ کی لکھی وی سوک چی صحابو تا بد وی پا ہوا ازل من الحمار دا خر ندا هم بدتر دے شتے پگی زان تا اچت اچت علماء وی صحابو بسی بدی وی نو دا د خر نه هم بدتر دی. خالدین فیها ابدا همیشه د پاره به دی فدی کی همیشه ذلک الفوز العظیم او دغه کامیابی لویه دا و ممن حولکم من الاعراب او بازی د بند چونا منافقونا منافقین دی فده منافقینو کی سخلک داسی دی چه آغا دا باندو والا دی ومن اهل المدینه تی او بازی دا مدینه والاونا مدینه کی لگ لگ دی باندو گندو کی آغا کی دیر زیاد منافقین دی وی مردو علی النفاق دیوک لگ دی فا منافقت کی وممن حولکم او بازی دا اغا چانا چی چار چا پیر دی من الاعراب دا بند چونا منافقون منافقان ومن اهل المدینه تی او بازی دا مدینی ولونا مردو علی النفاق چی داک لگ دی فا منافقت کی دا منافقینو بیان بیا کئی چی مدینہ منورہ کی لگ لگ دی او پا بانڈو کی ڈیر دی نو مردو علی النفاق دیوک لگ دی فا منافقت کی لا تعلموهم تنفی جنی دی لرا نحنو نعلموهم او منگ فی جنو دی لرا اللہ میرا بان خفل محبوب توی اے زما حبیبا تنفی جنی دی لرا کسو کوئی چی تا غیبدان یی نو دا درو جن دے غیبدان یو اللہ دے نبی علیہ السلام تا اللہ وی تی نفی جنیم نحنو نعلمهم او مونگ پی جنو دی لرا تفسیر مدارک دل تا ذکر کئی ویلا یعلمهم الا اللہ نفی جنی دی لرا مگر یو اللہ ملا علی قاری رحمه اللہ آغا ذکر کئی دلی آیاتنا فس نبی علیہ السلام و السلام اتل سرزی حیات و بیوفات شم نو پرمائی چلا تعلموهم تنفی جنی دی لرا نحنو نعلموهم منگا فی جنو دی لرام بازی علیمان وی چی دا دا دی سور توبی دا آیات پا سور محمد آیت نمبر 30 باندی منسوخ دے خونا نادا خبر غلط دا سور محمد پا نزول کی 95 نمبر دے او دا سورت پا نزول کی 113 نمبر دے دا روست نازل شوے دے نسنگ منسوخ شو سور محمد والا مخی نازل شوے دے یا دویم خبر دا چی دلتا وی تی نپی جنی پا سور محمد کی وی فلعرفتهم بی سیماهم ولتعرفن لهم فی لحن القول وی تبی فی جنی التی وی بادی بتا ددیب دا خبرو پا ترز بانلی فی جنی او دلتا وی تی نپی جنی تعرض را گئے علماء کرام جواب دی کر کئیم وی پسور محمد کی معرفت دا بازو دے دلتا نفی دا علم کل دے بازی بتا فی جنی فلحن القول کی ټول خو نشي پیژندلې خو باز چې پیژنې نو په طرز د خبرو باندې به پیژنې د علاماتونه به پیژنې. دلته وی لا تعلمهم نفجنې ته ټول دي لرا نحنو نعلمهم مونږ یې پیژنو. سنعذبهم مرتين زرد جي سزا بور کو ديتا دو زلا اي مرتا في الدنيا ومرتا في القبر يوزل فقبر كي او يوزل فدنيا كي يا ابن كثير دغوي يا مرتا في القبر ومرتا في القيامة فقبر كي او فقيامت كي عذاب قبر حق دين ثم يردونا بیا بوا پس لشی لعذاب عظیم غزلی عذاب تام و آخرون اعترفو او غنور دی چه اعتراف کرو بی ذنوبی هم پخفلو گناون سرا اغا سوگ دی اغا اصحاب دلو بابا صحابه کرام دی اصحاب لو بابا ولام ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ دا ملگری دا تقریبا 15 صحابہ کرام وو. بل طرف تا اصحاب کعب والا کعب ابن مالک اغی دری کسانو. کله چې ته حدیث ګوره ذکر شوی دی ریاض الصالحین کې امام نووی رحم الله هغه ډیر په تفصیل هغه ذکر کړی دی. دا ټول اته صحابہ کرام چې پاتې شوی وو دی ډیر مالدار وو. دی بویل چې دی لاړ شي نو موږ سره خواسیم سورلۍ تیاری دی څه کمې نشته دی موږ به پسې زر روان شو سبا له پسې روان شو نو هم پسې رسولی شو. ویل څه کمې نشته دی په نن سبا کې دی پاتې شو. ابو لبابا رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري کله چې نبی علیه السلام واپس شو مدینه منوره ته دا غزوه تبوک نه دی په مسجد نبوی کې ځان وتړو دستانو سره وې زمونږ نه سستی شوی دا نو دی وځي نه مونږ ځان تړو سو پرې زمونږ توبه قبول شوی نه و سم چې کله لاړې الله دې مونږ ټول بوزي مدینه منوره ته. کورونا راغلی دا ډېر مرګري به ډېر وخت نه تلی پابندې ده چې لاړ شي او ریاض جنت ورنه وځي. التی او فلر باندې لیکلی دی استوانه ابو لبابا هغه د قستن هغه ستنې ته نوم لیکلی دی. دی په دغه ستنو پسې ځان تړلی و نو هغې توبه زر قبوله شوه. هغه ستن چې هغه توبې والا ورته وایي چې ځان یې تړلی و جړلی جړلی الله ته فریاد و زاری وه هغې توبه زر قبوله شوه. بل طرف ته اغه درې صحابه کرام کعب ابن مالک او بل مراره بن ربيع او بل هلال بن اميه دا درې صحابه کرام دیونه په توبه استلو کې لږه سستی شي وا. نو دغه صحابه کرامو 50 ورځې بعد توبه قبول شوه. وعلى الثلاثه الذين خلفوا نبی له سلام دې سبا سو خبرې نه کوي رستا تفصیل پر ایبل مخی کو کعب ابن مالی کوئی زبا جی جمعان ترالم نبی علیہ السلام تا بمی نکتل ما بخت کتل نبی علیہ السلام بما تا کتل وچی ما بدی سی نبی علیہ السلام تا او کتل بزرخ کتا و کتل ما تا بے نکتل وی سلام جواب بیرا کو خو ما سره چا خبری نکو دی تردی چا خیر کیویل کوروادانا اغا هم بستاسو خدمت نکی زیبا پر ایبل مخی باغی بے تفصیل کو. نو دا اتای صحابه کرام ان شاء الله کا زندگی وا و اخرون اعترفوا او غبل قوم او چې اقرار کړه او صحابه کرام به ذنوب په خپل گناهونو سره خلتو عملا صالحا دی ګډوډ کړه او عمل صالح ګډ کړه او عمل صالح و اخر سیئا او نور بدم یعنی و آخرون اصل کی داسی دے چی قوم آخرون اغا قوم بل چی اغا صحابه کرامو اغا ابو لبابا و داغ ملگریم اے متسارعین فی التوبہ توبہ کی تیزی کڑی وام نیو بل قوم اقرار کړو به ذنوبهم په خپل ګناهونو باندې خلتو عملا صالحا ګډ کړو دیو هغه عمل صالح و اخر سیئا او هغه نور عمل بد اغا سوا چغد دینا سستی شویوا اس اللہ ایتوب علیہم چی دیشی چی اللہ میرا بانی وکی فدی بانلی توب قبول کی ددیم ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخل کے میرا بانلیم خذ من اموالهم نبی علیہ السلام تعالی فرمائی واخلا تدید مالونو نا صدقتا اغا زکات صدقا ولی تطهرهم چی پاک شی دیو پدی باندی تپاکی دی لرام و تزکیهم اوزلون ور لفاکی تو طهرهم چی ظاهری بدن پاک شی و تو زکیهم او باطن د زړه آغا پاکوالی راشی تزکیه راشی بها پدی صدقو سرا پدی مال سرام دلتا تو طهرهم و تو زکیهم بها نبی علیہ السلام تو چی تا پاکی دی نو دا پاکول خود الله کار دے خود دلتا نسبت مجازی نبی علیہ السلام تا دے نو وصلی علیہم او تدعا وڑی ددید پارام یعنی ظاہری بدن ور لہم پاکی او باطنی بدن جغزڑ دے اغیم سپاشیم وصلی علیہم او دعا در رحمت ور لو غواڑا ان صلاتک سکن لهم بشک دعا استا سبب در رحمت دے دید پارام والله سمیع علیم اللہ اوریدن کے او فوہ دے بیا والسابقون الاولون مخکی کیدونکی ایمان تا اغاولنی دی من المهاجرین دا مهاجریننا والانصار او دا انصارنا والذین اتبعوهم او آکسان چی تبی داری کڑی دا دینا بی احسان پخو افعالو کی یا پخو اینا کی رضی اللہ عنہم رضا دے اللہ دا دینا و رضو عنہ او دیو رضا دی دلانا و اعد لہم تیر کری دی اللہ دا دی دفارا جنات الباغنا تجری تحت حل انہارو چی بہی گبا لاندی دا غین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ دا پارا بیدی پدی کی ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دغلو یا کامیابی دام وممل او بازی داغ چانا حولکم چی چار چا پیر دستا سنا من الاعرابی دبند چونا منافقون منافقان ومن اهل المدينه او بعض المدينه ولونا مردوا على النفاق كلذي فمنافقتك لا تعلمهم تنفي جندي لرا نحن نعلمهم منغ في جندي لرا سنعذبهم مرتين زرداج سزاب وركو منغ ديتا دو ظلام یو زل پا دنیا کی رسوائی دا دویم زل پا خیرت کی یا یو زل پا قبر کی دویم زل پا قیامت کی سم یردونا بیا با واپس کو دیویل عذاب نازویم غلوی عذاب تام و آخرونا او غنور صحابه کرام اعترفو چی قرار کڑو بیزونو بیم فخپلو گناونو باندی نبی علیہ السلام راوی منافقین سوک یو بانا کئی سوک بلا بانا کئی دا صحابہ ورلو ورطوید اللہ حبیبا اس عذر منتنو دق سپاتی شوی زمون نسستی شوی دا خلطو عملا صالحا گڑکڑیو دیو عمل صالح سرا و آخر سیئا اغنور بدو یعنی دیو یو ځای شو د عمل صالح سره و آخر سیئا او نور بد چې هغه سستی وه عسى الله ان یتوب علیهم نزدې دا چې الله توبه قبول کړي د دې ان الله غفور رحیم بشک الله بخښونکی مهربان دی خذ من اموالهم تواخلا د دې د مالونو نه صدقه هغه زکات کعب ابن مالک چې راغی یا بل صحابي الله حبیبا زما دا باغ دے دا د صدقه کوما ولی د دې په وډه زپات شي ما نبی علیہ السلام وی پخپل خپلوانو باندې صدقه کام تو طهیرهم چې ته پاکی دی لرا و تو زکیهم او پاکی د دې زړونه بها په دې مال سرا وصلی علیهم او سبب او رحمت دعا د رحمت ور لو غواړي د دې د فارام یا وصلی علیہم تدعاو وڑی ددی دفارا ان صلاتک سکن لهم بشک دعاستا رحمت دے ددی دفارا واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کی افو حدیم